Wat een geweldig nummer om de show mee te beginnen vanavond. Een mooie antieke van Dave Barry. You've got a strange effect. Een op wie dan wel? On me. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer geweldig vertroetelen. Met prachtige muziek, maar ook met een hele mooie rij aan interessante onderwerpen. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over de Heemtuin in Barendrecht. Daar is hij geweest. Hij maakte daar een mooie reportage. Wat dan wel, dat hoor je straks hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de zomerhuisjes. Daar is heel veel over te doen. Heel veel gemeentebesturen worstelen met die zomerhuisjes. Mag je daar nu wel permanent in wonen of niet? De mening is nee, maar de regering wil weer ja. Nou ja, een goede reden om er iets van te vinden, vindt Han van der Horst. Verder gaan we praten met slaaptherapeut Jane Peterson. Want dat is ook wel van toepassing, zo aan het einde van de avond. Wat heb je aan zo'n therapeut en wat doe je dan bijvoorbeeld als je slecht slaapt? Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Light a candle.

Een prachtige van Squeeze. Je wordt zachtjes geknepen zo aan het einde van de dag. It is a Labeled with Love. Teddy Pendergrass hoorde je ervoor met Turn Off the Lights. Nou, dat dus. Elke zaterdagochtend trouwens, tussen 10 en 12, kunt u in de historische, in het historische centrum van de gemeente Barendrecht een prachtige heemtuin bezoeken. Paul, naast wat men vroeger noemde de hervormde kerk. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging er naartoe, nam een kijkje en liet zich ook even rondleiden. Ik sta bij de protestantse kerk in Barendrecht, de oudste kerk, op een lichte verhoging in het oude centrum van Barendrecht. En dan zie ik een moderne corridor tussen wat klassieke gebouwen. Hier verborgen achter de gebouwen is een soort tuin, een heemtuin. Men heeft een boekje uitgebracht en u bent de auteur. Het staat vol met prachtige planten. Wat is uw naam? Ik ben Arja Burgers. U heeft alle teksten geschreven in het boekje? Ik heb de teksten geschreven van de planten. Ik had een co-redacteur die heeft de geschiedenis van de kerktuin opgeschreven in een paar bladzijden. Het is goed gelukt. Het boekje gaat natuurlijk over de planten die hier allemaal staan. En die hebben dan een beschrijving. Hoe heet het boekje? Het heet De Taal van Planten, 15 jaar kerktuin in bloei. En het zijn allemaal Bijbelse planten? De helft zijn Bijbelse planten en de andere helft zijn legendeplanten. Maar die hebben alles met het geloof te maken. Ja, ja. In de middeleeuwen wist men heel weinig, had men nog weinig wetenschap. En alles was met God, door God gegeven, door God doordrenkt. Alles had een goddelijke betekenis. Dus mensen zochten ook in de planten allerlei wetenswaardigheden. En dat kwam dan weer tot uiting in de planten. Zo heb je de Salomonszegel, de Judaspenning. Laat me een beschrijving geven. We zullen de tuin inlopen. Het is een licht geaccidenteerd, want we lopen van het kerkgebouw zeg maar, naar beneden toe op schelpenzand. Gruzelementen. Ja, het is pas een nieuw pad. We zijn er heel blij mee. Ja. Het zijn Portugese oesters. Oh. Dat heeft ook nog een verhaal, dat is helemaal bijzonder. En vertelt u, wat zien we links, rechts? Ik zal u eerst zeggen wat het pad is. Ja. U ziet, het pad is een liggende acht. Ja. En dat hebben we niet zomaar gedaan. Alles in deze tuin hebben we heel erg goed over nagedacht. Het is het teken Lemniscaat. Ja. En het Lemniscaat staat voor eeuwigheid. Oneindigheid. Ja. En het heeft ook een beetje dualiteit. Het heeft links en rechts, licht en donker, groot en klein. Die dualiteit. En die hebben wij hier in beeld gebracht door in dat stukje tuin alleen mannenplanten te zetten. Ah. En in dit stukje tuin op de olijf na alleen vrouwenplanten. En dat is dan eigenlijk alleen maar Maria. Want Maria is in de Bijbel wel de belangrijkste, of in het katholieke geloof, want daar komen die verhalen allemaal vandaan. Ja. De belangrijkste vrouw. Ja. En daar staan Maria-planten in, dus vrouwenplanten. Hoeveel tijd zit hierin tot nu toe? Tijd. Ja, de tuin bestaat 15 jaar. Ja. We hebben een jaar of twee plannen gemaakt. Er stond hier een hele oude rode beuk. Die moest weg. Die was ziek. Die kon omvallen op de gebouwen. Nou, dachten dat het klaar was. Maar binnen 3 dagen hadden wij een hele tuin bedacht. Ja, ja, ongeveer 15 jaar geleden. Wij hebben met partners, kinderen, familieleden, vrienden, hebben wij nog de hele zomer, die resteerde, elke zaterdagmorgen hier gewerkt. En nog steeds, elke woensdagmorgen van 10 tot 12 werken we hier met een groepje vrijwilligers. En dat is gewoon ook vriendschap. Ik had nog een ideetje, hè? Amarant. Ja, amarant. Zo'n Bijbels graan, wat je bijna niet meer ziet. Het is een beetje een soort van arm graan. Ja, amarant is ook zo. Ik heb hem nog niet beschreven, dat klopt. We staan hier bij een zaaihoek waar wel dus wat granen staan. Wat haver, wat tarwe. Nou fiets ik hier best wel vaak langs, of ik loop. En dan zie je het niet vanaf de openbare weg. Het is een beetje verborgen. Je kunt er ook niet zo mee in. Dus de mensen moeten echt weten wanneer ze komen, hè, om te bezoeken. Ja. Deze tuin. Ja. We zijn elke zaterdagmorgen open van 10 tot 12. Gelijk met de snuffelmarkt en in de kerkzaal of in de ontmoeting die hier bij de kerk zit, kun je koffie drinken. Het is echt een ontmoetingsplaats. Soms is ook de historische vereniging open. Precies. Dus het is best een leuk ding om even te komen. Ja. En in de zomermaanden hebben wij hier een gastvrouw, gastheer. Elke zaterdagmorgen die eventueel iets kan vertellen van de planten. Dat is de Judaspenning? Is de Judaspenning. Dit is de vaste Judaspenning. En die heeft dus niet echt de vorm van een penning. Hij bloeit ook roze. Ja. En hij zou minder uitzaaien. Maar helaas hebben we daar ook werk aan om de zaailingen weg te houden. Welke is dat? Dat is die achter die boom staat. Hierachter. Lopen we even. als je hier op bezoek komt en je hebt helemaal geen idee van Bijbel, dan probeer ik in ieder geval het altijd wel zo uit te leggen dat je een beetje begrijpt waar het over gaat. Die Salomonszegel. Het is een prachtig plant om hier te hebben. Hij gaat onder de grond door met wortelstokken. Die bloeit is het heel mooi aan de onderkant en dan komen de besjes aan. Prikneus. Waarom? Geen idee. Maar hier is het omdat het Jezus oogjes zijn. De bloemetjes zijn Jezus oogjes. Op z'n Vlaams. Het pad loopt hier dus doorheen, door de tuin. Het is allemaal groen. Midden in het oude centrum van Baandrecht. Met kerk en andere oudere gebouwen. Buurman is de historische vereniging. Met dus een hele leuke tentoonstelling. Die u waarschijnlijk als u hier bent ook wel kunt bezoeken. En er is een klein watervalletje. Nou, een watervalletje. Ja, een tuin heeft altijd water nodig. En een Bijbelse tuin zeer zeker. Want stromend water is levend water. Ja. En Jezus zei dat hij het levende water was. En we hebben hier ook nog helleboren staan, de kerstroos. Dat is ook een heel lollig verhaal. Jezus werd geboren, legende. Alle plantjes kwamen boven en lieten hun mooiste bloemen zien aan Jezus als dank. Maar één vergat om terug te kruipen en dat was de helleborus. En nu bloeit hij elk jaar met kerst met mooie witte bloemen. Het is een beetje vochtig, het heeft geregend, maar dat maakt het eigenlijk wel zo mooi. Kokend heten kunnen de planten ook niet tegen. We staan bij een hele grote vijg. Ja, dat is een heerlijk vijg. Hij loopt ook weer een meter uit. Hè. Hij groeit verschrikkelijk hard. En daar komen weer vijgen aan. Dat is hoopvol, want wij maken elk jaar, ik eigenlijk, maak jam. Ja. En dat doen wij verkopen. Die kant op, eens even kijken. Ja, dit is dan de vrouwenborder. De vrouwenborder, dat is Maria planten. Juist, ja. En de rozemarijn en de salie staan hier vanwege hun geur. We hebben ook nog lavendel, die staan dan meer daar en daar. En dat zijn geurplanten. En eigenlijk bij alle drie is het verhaal dat Maria en Jozef moesten vluchten met het kindje Jezus naar Egypte. Toen hij nog heel klein was, omdat Herodes al de baby's wilde vermoorden. En toen legde Maria de kleertjes te drogen op een struik. En als dank kregen ze de geur. En ik zie bijen, want hier heeft hij een paar kassen staan ook. Ja, er staat een bijenkas. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de stand niet helemaal weet. Want we hadden een heel goed bijenvolk, maar dat is helaas overleden van de winter. Maar er is weer een nieuw volk in een van die de kassen. Die staan om de hoek hier zo. Ja, die staan om de hoek. En dat is de liefhebberij van de koster. Wat we daar ook hebben is een stekkenhoek en wij verkopen ook stekjes. Dat zijn stekjes die mensen aan het begin van het seizoen, of mag eigenlijk het hele seizoen, brengen. Mensen zitten vaak met echte plantenfrieken, die willen geen plantje wegdoen. Dus als je dat nou opgepot hier kan brengen en het heeft een tweede leven, is het natuurlijk leuk. En wij verkopen het voor 50 cent of een euro, want... wij gunnen het ook gewoon andere mensen. En ja, dan kunnen mensen thuis mee aan de slag. Die kunnen mensen, en ook kamerplanten, daar kunnen mensen mee aan de slag. En dat is gewoon heel leuk. Ja. Ja. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire. Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu.

Over een paar minuten gaat Han van der Horst lekker tekeer tegen de bestuurders van ons land. Het gaat over vakantieparken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tegen het gedogen van die permanente bewoning op vakantieparken. Je hebt er vast wel iets van gehoord, want het is hot nieuws. Daar wordt Han van der Horst best wel een beetje spinneidig van. Nou, en als Han spinneidig is? Dek je nog maar. Het komt er allemaal aan na Take That en Rule the World. You light the skies up above me. A star so bright you blind me. Don't close your eyes, don't fade away. My heart, I know now I'm losing. So pure, your love, so is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, of VNG, wil niet dat op vakantieparken permanente bewoning wordt toegestaan. Vaak is dat in de praktijk juist wel het geval. Minister Keizer wil dit nu voorlopig landelijk toestaan, omdat in de strijd tegen de woningnood elk druppeltje helpt, ook als die op een gloeiende plaat valt. Uw gemeente is lid van de VNG. Het college zal ongetwijfeld het standpunt van dit clubje delen. De VNG voert de gebruikelijke argumentatie van bobo's en dikke deuren aan om iets tegen te houden of te verbieden. Het is geen oplossing. Het is pleisters plakken. Het is een druppel op de gloeiende plaat, dat hadden we al geconstateerd. Het levert een probleem op met de handhaving, de voorzieningen. Het ontneemt gemeentebesturen de regie. De regie, de regie. Dorpstirannen hebben het al jarenlang de hele dag over de regie. Daar hebben ze hun mond van vol. En oh ja, er is altijd sprake van een vaag soort criminalisering van mensen met een huisje op de camping. Als je de keuze hebt tussen met je kind in een auto slapen of in een vakantiehuisje, dan is dat vakantiehuisje een geweldige oplossing. Niet alleen omdat je een dak boven je hoofd hebt, maar ook omdat je beschikt over stromend water. Je kind kan zich wassen. Het kan net als jij zelf naar de wc. Je kunt voor dat kind en jezelf koken. Je hebt een bed. Dat zijn enorme verbeteringen in vergelijking met die auto of de dakloze opvang en het regelmatig bezoek aan het stadskantoor waar dan een of andere uitstekend gehuisvestte lul je van achter zijn loket meedeelt dat je zelfredzaam bent en helaas ondanks dat kind niet urgent. Zo zit de werkelijkheid in elkaar. Dat is de praktische bijdrage van de gemeente aan de oplossing van de acute woningnood. En wat de veiligheid betreft, sommige gemeenten zetten hun boa's in als spionnen om te ontdekken wie er op campings precies permanent woont. Want dan kun je die mensen lekker een last onder dwangsom opleggen. Uiteraard zou je die boa's ook kunnen inzetten om de veiligheid te bevorderen op die campings, maar nee, dat doe je niet. Je doel is immers de dakloosheid te vergroten. Ja, Han, zo mag je toch niet praten. Je weet zelf ook hoe geschokt wij zijn door de woningnood en hoe we in elk verkiezingsdebat steeds weer zeggen: we moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Hoe durf je ons ervan te beschuldigen de dakloosheid te bevorderen? Wat is dit voor desinformatie? Mijn antwoord is: als je bewoners van vakantiehuisjes de dakloosheid injaagt, bevorder je die dakloosheid, al je mooie praatjes ten spijt. Denk niet dat het algemeen wantrouwen in de politiek uitsluitend door Den Haag wordt veroorzaakt. Bazen en baasjes op gemeentelijk en provinciaal niveau die alleen maar in kaders en procedures kunnen denken, die zijn er net zo hard verantwoordelijk voor. Ik zou gemeentebesturen en hun vereniging willen toevoegen: er zijn waarachtig wel andere prioriteiten dan het opjagen van mensen die door de nood gedreven in houten vakantiehuisjes wonen. Laat ze met rust. Ze doen niemand kwaad. En je hebt toch geen huis voor ze. Als je zorgen hebt over de criminaliteit op vakantieparken, doe dan wat tegen die criminaliteit. En niet tegen onschuldige mensen die er noodgedwongen wonen. Over een half jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Stem dan, lieve mensen, op kandidaten met echte compassie voor daklozen en stel de anderen in staat hun onmiskenbare talenten op andere plekken in de maatschappij te ontplooien. Bedenk daarbij: er hoeft maar dat met je te gebeuren. Of je raakt zelf in de schulden. En je belandt zelf op straat. En nu Tom Byrne. I'm walking these streets with a cup in my hand, passing by strangers who don't understand that I was a princess, someone's baby before. They can tell by my clothes not anymore. When night comes to greet me and the dark closes in, I'm looking for doorways and some box to sleep in. The cold chills my bones and the rain makes me ill. No one would blame me, take one more pill. 'Cause nobody sees me, I'm lost and alone. Oh, Mom, how I wish you would come to the phone and talk to your daughter, 'cause I'm feeling so low, scared and confused, missing you so. Now I hide in the shadows with fear in my heart. I miss you so much, can't believe we're apart. If I'd only thought about what I had done, I was determined, I was right, you were wrong. And nobody sees me, oh, I'm lost and forlorn. I know how I wish you'd just come take me home. 'Cause the light, it is fading and I'm weak and confused. I've never felt so ashamed and abused. These clothes I have on me, they are tattered and worn. My hair, it is tangled, ain't been washed in so long. And I know you won't see me, I'm lost to you now. I just wish I could come home and fix things somehow. 'Cause nobody sees me, my pride it is gone. What the streets do to someone who once was so young is to take all their goodness, their fun and their charm, and give it to someone who would just do them harm. Maybe tomorrow the sun will break through and this pain will be lifted by the mere sight of you. You'll tell me you love me and you'll take me away back home to the memories that I think on each day. So I'll walk in the shadows and I'll live for today, and I'll keep my eyes open. Oh, and I hope and I pray that you'll come to get me. Oh, and I'll hear you say, you're my little princess, I'll take you home to stay. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ongelooflijk mooi lied van Adele hier in de show. Someone Like You, natuurlijk. Over een paar minuten gaan we praten met Jane Peterson. Ze is slaaptherapeut en Dick van Gooswillige gaat met haar praten over, ja, dat verschijnsel. Helpt het? Word je er beter van? Ga je beter slapen als je met een slaaptherapeut hebt gesproken en je eigenlijk altijd last hebt van een slechte slaap? Je hoort het over een paar minuten na deze van Clouseau. Luister mee. Wil niet dat je weggaat. Soms twijfelt dat het soms niet meer gaat. De wanhoop staat geschreven op je gelaat. Je wil wel, maar je kan niet, of toch niet helemaal. Net of je staat te zingen voor een lege zaal. Dat je weggaat, ik wil niet alleen. Ik wil niet dat je weggaat. Nee, ik wil niet dat je weggaat. Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen. Ik wil niet dat je weggaat. De maat is weer vol, er gebeuren rare dingen en je hoofd slaat op hol. Je denkt wel, maar je weet niet of je blijven zou. Maar ik kan niet en ik wil ook niet zonder jou. Maar ik weet dat je soms twijfelt. Dat het soms niet meer gaat, want die wanhoop staat geschreven op je gelaat. Je lacht wel, maar je zegt niet veel. Net of ik je in tweeën deel. Eén helft komt niet op toeren, de andere te veel. Maar ik wil niet dat je weggaat. Niet alleen, ik wil niet dat je weggaat. Nee, ik wil niet dat je weggaat. Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen. Ik wil niet dat je bijna 12,5% van de Nederlanders leidt aan chronische slapeloosheid. En jaarlijks kost dat de samenleving minstens 3 miljard euro. Is daar nou werkelijk niets aan te doen voor die ruim 2 miljoen landgenoten? We vragen het aan slaapoefentherapeut Jane Peterson. Jane, het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Want de ene persoon hoeft maar het kussen te ruiken en valt in slaap en wordt pas wakker als de wekker gaat. En iemand anders in hetzelfde bed kan de slaap niet vatten of wordt heel vroeg wakker. En heeft, zoals het heet, urenlang plafonddienst totdat het ochtend wordt. Wat is nou het verschil tussen deze twee mensen? Ja, dat kunnen heel veel verschillende oorzaken zijn. Een van de eerste dingen is eigenlijk dat mensen allemaal verschillend zijn. De een heeft van nature gewoon een beter slaappatroon dan de ander. En is daar gewoon mee opgegroeid. Maar het kan ook heel erg zijn dat je zorgen hebt, daardoor wakker ligt. Of dat je pijn hebt en daardoor wakker ligt. Of daardoor moeilijk de slaap kan vatten. Dus er kunnen heel veel oorzaken aan ten grondslag liggen. Waarom je gewoon minder goed in slaap valt. Of vroeg wakker bent of slecht doorslaapt. Mensen die klachten hebben, dus slapeloosheid, die gaan vaak in eerste instantie naar een huisarts. Maar volgens onderzoek schrijven huisartsen vaak nog steeds slaapmedicijnen voor. Is dat nou handig? Helpt dat ook? Nou, wij zeggen natuurlijk dat dat niet helpt. Soms helpt het. Soms is het wel zo dat het even helpt om mensen iets beter te laten slapen. Maar uiteindelijk is het ook maar een soort schijnslaap. Dus het is veel beter om mensen echt te leren om een andere routine op te bouwen. Bijvoorbeeld een slaaproutine voordat ze gaan slapen. Of te kijken waar komt het nou door waardoor je slecht slaapt. Hoe ziet je dag eruit? Want eigenlijk zeggen wij, slecht slapen begint eigenlijk al op het moment dat je wakker wordt. Dus het heeft eigenlijk weinig zin om dat met pilletjes zeg maar op te lossen. Je kan beter kijken, ja, wat doe je eigenlijk op een dag? Hoe ziet je dag eruit? Heb je voldoende ontspanning? Heb je voldoende beweging? En neem je voldoende rustmomenten? En ga daar dan mee aan de slag in plaats van een pilletje geven wat vaak maar tijdelijke oplossing is. Stel je voor, ik kom bij jou en ik zeg, ik slaap heel slecht. Het tegenovergestelde is overigens waar, want ik ben zo'n type die het kutst eruit en weg is. Heel fijn. Ja, zeker. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar stel je voor dat ik precies aan de andere kant zou zitten. Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, als je bij mij zou komen, dan hebben we uiteraard eerst een intakegesprek van wat is er precies aan de hand? Wat is eigenlijk je probleem? Hè? Ben je een slechte inslaper? Of slaap je slecht door? Ben je vaak wakker? Of ben je zelfs heel vroeg wakker? En dan kijken we eigenlijk een beetje van, ja, wat zijn dan de mogelijke invloeden? Wat zijn de mogelijke factoren die jouw slaapproblemen zeg maar in stand houden? En wat ik al zei, dat kan dus beginnen al op de dag. Het kan zijn dat je in een vervelende situatie zit. Het kan zijn dat je te veel druk op je werk hebt, waardoor je gewoon te weinig ontspanningsmomenten hebt om goed de nacht in te gaan. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld te zwaar bent of dat je eetpatroon niet goed is. Dat zijn ook allemaal dingen die van invloed kunnen zijn op je slaap. Dus we kijken eigenlijk naar allerlei factoren die de slaap, zeg maar, of de slaapstoornis in stand houden. Kunnen iedereen beter leren slapen? Ja. Voor elke slaapprobleem is er een oplossing te vinden, absoluut. Ik heb een intake bij je gedaan, ik heb een plan van aanpak. Hoe lang ben ik dan bij jou onder behandeling, om het zo te zeggen? Dat wisselt een beetje. Met slaapproblemen spreek ik vaak niet iedere week af. Ik probeer dat een beetje te spreiden, één keer in de 2 à 3 weken... omdat de adviezen en tips die wij meegeven ook echt veranderingen in gedrag teweeg brengen. En het vaak tijd kost om een gedragsverandering teweeg te brengen. Dus meestal spreek ik om de 2 à 3 weken af. Dan vraag ik hoe het gegaan is. Dan zijn er dingen goed gegaan of dingen minder goed gegaan. Je gaat steeds meer, zeg maar, to the point komen wat nou precies de oorzaak is van je slaapproblemen. En zo spreken we een aantal keren af. Meestal is 1 keer of 6 voldoende. Om, dat is natuurlijk een gemiddelde, hè, laat ik me daar niet op vastpinnen, is voldoende om je slaapprobleem aan te pakken. Laatste vraag, lig je zelf als wakker? Slaap je ook? Ik heb heel slecht geslapen, maar tegenwoordig slaap ik heel erg goed. En dat komt onder andere door de tips die ik zelf ook geef aan mensen, maar die gebruik ik zelf ook. Dus dat helpt. Als mensen meer willen weten over jou en over de praktijk waar je werkt in een landelijk netwerk, waar kunnen ze dan terecht? www.slaapoefentherapie.nl. En ook alle therapeuten die bij dat netwerk zijn aangesloten. Dus dan typ je gewoon de postcode in. En dan komt de slaapoefentherapeut oppoppen en kun je een afspraak maken. Jane Peterson, dank voor dit gesprek. En ik zou bijna willen zeggen, welterusten. Dankjewel, Dick. Jij ook zo meteen welterusten. Jawel, het is alweer voorbij de show. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht.